پلاران سرونو سره په ډېر جیبان تر پر دې ته شان نشته درېم تیاتر ممتاز ده په اتمر 8 او 9 چې تقسیم نو کفارو کوي د پاره تنبیه د مؤمنانو چې چا تر بلې دیر کې چا تر باندې کې کفارو کې تدورم تیاتر ممتاز ده په اتمر 12 باندې په اتمر 12 باندې چې د خلکو د بهت بیان ده د زنانو پیندم امتیاز تود ممتاز ده په نمبر 10 باندې اج کافران دار تا تا مسلمانان شو اداغی با امتحان اخلی مقصد در صورت ترغیب الانفاق و جهاد ترغیب ورگی مال لگو تا جهاد تا و تباود عن الكفار و ضد لمن والا هم ترغیب انفاق و جهاد تا ورگی او تباود ورگی چلی رکی گی بڑا کافران نا دې ته دوستی نه کوي او دا جوړ کوي هغه چا چې کافران سره دوستی کوي د سورت شاه نزول زده کوي بیا سات دی د سورت شاه نزول دا و چرته وي وای نه چاته شاه نزول د سورت دا و دا دی چې مدینه ته یو خضر را ده ساره نو دا ډم او دا بغړی دا نبی اسلام لرال نبی اسلام اتوی وی مسلمان شوی وینا نیجر تکڑے وینا استر لرال دی وی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم در دیر زیادہ خراب شیم ما سر لگ امدادو کئی نبی اسلام اتوی وی تا بلا مال گڑھو تشپی بلی بلا پیزی گڑھو پیو پیو دا پروگرام بانے وی تا سن خوارا شیم اگو تا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال چې بچا ما رب او تا په بدر کې تبا کړې دي او توي کر وی وی نه دي نه وی به ما نه کړی دا ما پروګرام ختم شوی دي خو شه نو دغه لو کې نمبر شو نبی اسلام ښا نبی اسلام خلق ته وی صاحب وتا چې دې سره امداد کوي نو چا ولا کجور راړې چا ولا نقد راړې چا ولا کپڑے راړې چا ولا اورډر اورډر چا ولا بل تراوړل اغه له سوخان ډکړو دا د صحابه کارو دا د میاو کارو چې کافر او لکه چې امداد او غوښته نبی تامي ورکی ولا اجزه د خیر ده دا چې تلا حضرت د صحابي له حضرت حاتب ابن ابي برتا لکه اوس خیال کوئی خبر ده خان دا ډېر ضروري ده د حضرت حاتب چې دا د قریش ننو کله چې غزوه بدر وشو نو په بدر کې د لولي دغه مړ شو بې ایمان مړ شو ابو جهل دی عتبه دی شیبه دی پوجي امیہ دی غنی خلق نو کم چاہتا مسلمانانو پا مکہ کی پاتو غیر مہاجر نو ایسا رائی زیادہ شروع کرو آغا مسلمانان سران چی دا غی پا مکہ کی صحیح حیثیت نو چا چاہ حیثیت تو عطا کی نو آئی تیسا نہیں شوئے دے و چا کم کمزور ہو نو آئی تیر بیر ظلمون کن دا حاتب ابی پک بطار دیلان دیکھو مہاجر شو خدے او بچی پا مکہ کیو نو دا بچو سر ایلیر ظلم شروع کرو د دغه ځوکونه د خود مکیونه د مسافرو ته بل راغلو نو دغه کې ته چوغه چې راشه نبی اسلام پیرادم کړو چې په حمله کو په مدینه باندې په مکه باندې حمله کو نو دغه کې ته چوغه چې راشه په مکی او عرب باندې بلیا کوړو ما یو خط یو لیکو یو خط یو لیکو په خط کې هغه خط دات لیکلې چې ان الرسول توجه الیکم بجیشن کللی یسیرو کسیدی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا حمله کوي ادا لخر دوته لکه چې په کوم ډول تیار شي او چې جروان د دوبه دریاب روان دي هغه شخاشه پکې دي وقت هم بالله او د ماری قسم په لای لو سار الیکم وحده کرم اسلام محمد صلی الله علیه وسلم په تاسو درغه نو قسم بوده چې لن تر الله علیکم الله پاک وخت امداد کې پتا د ضرورت دي دا خط ته دي نو دې خط کې څه غرض خبره خو نه خو چونکه د نبی اسلام ملګرو نو الله ته دا خبره خخ کارون شو چې دا یې رابطه ته په دې کې وده پای رو غردولې یو طرف دای په رو غردې بل طرف لیات غرد لیات اچي چرګنی زمو ملګرو ته ظلم نه کی زیاته نه کی دا خط خدای ورکی او تر ته پیسي ورکی دا خط وته ابو سفیان لار تور کې خدای چې روان شي یو مقام پر تدې نو نبی رسول الله صلی الله علیه و چې روزه خاخ یو مقام دی نخلستان دی کجور دی ده نبی اسلام تعالی وای وکړه چې دا خضر روانه ده او غیثه یو خط ضروري الان که څنګه سخته اې ته ضروري خطه او غفل درو زخخ په نخلستان کې ناس ده او ته څه کتان دی چې خطه واخلی اگر خطه ال دورو ته انده وړي نقصان خطه نقصان نو خو خدای پاک زه خبره پسند نه وا چې نبی صاحب ملګری د کافرانو سره دا ته وکړو چې د دوستی ښکار کیږي لکه د موحدین قران والدی نو چې قران والدی چرته کې سست سره ودا چې مونږ ته خدای وخلي ځکه الله نه خواهي چې دا د قران والدی سست سره ودا شي اي تر دې مونږ نه کوي اي تر دې ملګرتیا کوي مونږ ته خدای وخلي پوه په خپل دې مخره یو کتر ته وي وي یو کس دی وی هغه وی چرف لاند کی غرن ډیر خپل بیان کوي ما ته ته چرته تو له دینې ملعبات شه بیا د کله کله چې د غینو اته به موږ دور شم زنګ ملګره دې واش وی ډیر خپل بیان نو ما ته خبر راوړل چې هغه څه یو ته چا لک چې دینه مون هغه یو خمار مخ لندر کې دې خبر شي یا خبر شي اډو را دینه وی نه مېمنا ا قدرت دې پړه کې مې بد شي تر چې سره منافق ته واش زمنګ وتر تر وانه هغه سره هغه سړی سره خودمو تر پدې روانه چې هغه اصول خلاف کوي نو موږ خو هغه تر بایکاټ دی لکړه چې سم شي چې ملګری ته کټ شي چې د پته ولې چې زما ته حیثیت نشته چې سم شي نو دوه درا غوړې ته ځان وګر کې هم غر کې کم بخته بدبخته پوښې نو خدای پاک د شه خخ کار نه شو چې دی ولې دا کار کوي نو نبی اسلام ته تام ته نبی اسلام ورپسې حضرت علی رضی الله عنه حضرت عمار رضی الله عنه حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت طلحه رضی الله عنه حضرت مقداد رضی الله عنه حضرت ابی مرصد رضی الله عنه داش پک کتان ور بدولې ګل ساتور شي اقد بنت ای نو ایت خطی خطی ول نور ته وای ما بس بزید یغه دی چرا لن تکه اغه ته خط نه ما ته نشته دی ول سامان ورټو سامان کیو رانو ته نو دای هغه مقدار چې دای شنو نبی نو حضرت علی وینا دې ته خطه په نبی اسلام اس نو یو ته خدای ویلی دي دې ته ټیک خطه هغه تور راوي ته ته و باسه جامع وی جامع نو با ته مسر د نم خریما وی بیا بل مړو ځکه نو پیغمبر درونه ته خط څه کو هغه څه دا ویری دا هغه روز را کونسای کلاو غره خطر او کلاو کې داده دی وته بس دا دی یو زوس اگر رخصت کا راغ خطر نبی اسلام نا نبی اسلام تو اللہ وی لو چی خط سشتے چی نبی اسلام خط کلاو کا نو خط دا ہر حاتم رضی اللہ عنہ طرف نو نو اگر آو اخت دا وی دا خط تالی کلے اگر آو یا رسول خوی خبر اکو یا رسول اللہ خبر اکو وی خبر اکو ما وی خط کتا تو بوری غلط خبر ام نشتے خوی دما بچو سر ایلی زدمون کول نیما پخپل یکیر مانی اگر بیان یولیا دارو چی دما بچو تا څونوي کنه نبی ته مې خوده نه کړی عمر فاروق تور وېز او ته یار غوړ دعيني ما پرې اضرب هنقا هذا المنافق لمنافق سټو ما نبی ته ما ته وي چې عمر انه شهيده بدر د خود بدر غدا کړل او الله ویل بدر والا مبارک وما ادريك الا الله عز وجل اطلع على اهل بدر او تاسو پته چې شاید چې الله د آل بدر زړونه کتل بدر والو چې دا غي زړونه ډېر صفا دي فقال ویل الله يعمل ما شئتم کوئی چې څه کوئی کوئی چې څه کوي فقر غفرت لكم ما تاسو تر څه معاف کړی واجب او وجبت لكم الجنه اته لما جنت واجب کړی فدامات عینا عمر رضی الله عنه ته عمر رضی الله عنه وخت روان شو قال الله ورسول عالم وی یا رسول الله ما ته معافیو کا الله پیغمبر دا داخل کوي اوس عثمان رضی اللہ عنہ بدر صحابی نه دبر بدر اچھا غو بکواس کې د اخر کړه الله ویل دي چې امر ما شئتم فقر غفر او دا حاتم خبر دا څنګه په حضر تړو یو د دل نبی صلی الله علیه وسلم خط ورکړو د مصر د بادشاه په نوم باندې د چران چې مخله ولو درې کتان مخله لر متران متران کما کل خلې به وقوفه غټ غټ باډای اعظم زما په دې پینځه جوړی کې حضور بیکار مزدر بیقلون خرد دری کتان را مخیل را لگ نو پدار که پڑاو که دی یودای یودای تا پوتو کم چی دا چر کدی ایو تا یودوی مدینی تا مدینه که خیر ده یو مدینه که یو سره پیدا شده گردی وڈی وی نبی اصابیات کم یه منگ دلتا نیراده کرد چی دو ده ختمه هم چر دا منگ ملتا دا گند را نوالی منگ تا طالبا چکتا توحید بیانه نور ملکونو هسته ده مرک بندو بس که خان زان پرکو گره ده مثلا دا د لتو روپو شل نه سلو دا د ځان د قربانه د کمکل انسان په دې باندې لتو روپو شل سل در ماخله لز در شل دا شي شي دا د قربانه مثلا په دې ډیر لوی اجر به وکوبه چې ته په دې باندې پیر در اخلي دا کړه دمانه په شانته نو حضرت نو دیو ته وای وای هلک خبره خو ټیک ده خو یو بل خبره ته وکمه وای دغه نه زیات ضروري ویاو ویو سړی دی دغه قاصد دی دغه تا چې کوم سړی په مرګ نه دی دغه یو قاصد دی او غته یو خط دی او تا د باچا په نومې لیکلې هغه خط خود څخه دی او کاغه خط باچا تور دی او تاسو به تبا چې وی فرختیا یې په کومه لار راځي نو دوی یو د پروګرام جوړ کړ یې متر د درې لارې دته څه دغه یو لار معلومه یې متر د درې لارې دی یو دا لار ده یو بره ده یو کته ده اوس پته لې چې په هغه دی که په دې دی که په دې دی دی وی رختیا وی دا درې کسانې یو ته په هغه لار کې یو په لاندې لار کې یو په دې کې نو دوی موږ ته خبر لار نه معلومه یو کس به د بولان ته به کینوم کنه بیره دا ماتره یو روان کړی کنه نو چې په دا کړی دی چې چېغه دا دی نه اوري هغه تور غوځان یو ټک چې سټ دی وو او وی په خپل تور دا په جامو باندې چکړه اراغه واپس وی کیدو نو وی کینو هبت بل راځي چې قتل ارته بوځم نو چې بل وځه شو نو هغه د سمان بوته چې په دې چې आवाज دی تندر دی ټک هغه نیم سټو هغه ماته وردو او په هغه په کپړې تور چکړه دادا صاحبو او حضرت خاطب رضی الله عنه اراغ نو ته هغه د کینو هغه ممکن اور تام کینو ما ټک چې هغه نیم سټو درې وړو ګورو په دا باندې لړ بیا مستر دا دادا صاحبو حضرت خاطب فوج انده په مبارک ذاتو نازل شوی دی خدا مطلب نه چې ته غنې سره خاص کا هغه زمانہ کې حضرت خاطب رضی الله عنه د دې آیت المصداق هغه څو ګناه کړو دوسی خو نه کړی غا صرف به ته خط لګلې او هغه خط کوم څه کمزور خبره نه په دې دباو چوله خود دین دا خط او کتابت خل دوستان سره کوي الله پدیم خفه شو چې پیغمبر امتی دې پیغمبر ملګری چې دې کافران سره دې دا دې کار ولې کوي چې هغه دوستي معلومیږي نو مسلمانا ته به داسې کار نه کوي چې هغه د کافران سره دوستي معلومه شي پوه شي الله به ایمان ټیک کیږي یو الذین آمنوا و ایمان والاو لا تتخذوا عدوی منو ای دما دشمنا عدو اس به جنس ده واحد جمع تزدیت ہوتا ده عدوی دما دشمنا و عدو کم استاد دشمنا اولیاء دوستان چه دما دشمنی استابان دشمنی چه استاد دشمنی دمامان دشمنی نو دوستی و سرم کن تلقون ایلیم بالمواد ده چه غردوی تاسو علیتا دوستی خط و کتابت و دوستان سر خلق کنید وقت کفرو بما جاکم الحق حق حال داره چه ایکو پر کنید پاقه بانه چرا اگره تادر قرآن نده قرآن نمانی یخرجون الرسول و باتی دهی یخرجون سیغه ده مداره را را چه و باتی دهی پیغمبر زنوز پیغمبر خونو باتی سنت ده پیغمبر باتی مشرکان کار کرن و یا کم او تاتو ما تاتو ایستی یو خدایونه رسول است او پیغمبر زم او تاسو ما ان د دیو جنا تو منو بالله چې تاسو ایمان راو پالا چې رب ساتو نو لا تذو دوتیو ترمو کوي ان کوندوم کچره تاسو چوتې د فرجا تلار دما کې ار فر طلب در رضا دما خدا الله رضا دی مقصد دی الله جهاد پلار کی جهاد نو دوستی با د دوستای اظهار هم نه کوي کول خدای الله خبره تو تر الیم بل مودا پټوی تا د ته دوستي خطو کتابت کې اذن خپوین په باندې تا ته پټوی اپا تا ته خار کوي او چا چوک دا کار ساتو نه آیندا دا قانون دی فقط الله سوال سبیل لیکن گمراه شه برابر نه اے او چې اوسره خطو کتابت کې کافر اوسه دا گمراه نه مولوی سه یس خپو کوم کتر عمومی دا کافران تاسو وزر باندې برشي یکونو لکو ادا چې و ساو دشمنان مړی دي و وابسو دې کو به دي اما او د بکی تاسو لا سن خپل فرض وجلو ورته دوم بیسو عجب په کاندل باندې وګوره کنه چې کوم مسلمانان کافرانو نیولي که شیعاګان نیولي او کاغریزان نیولي که يهودانو نو کېد کې تاسو وګورئ نامو کې څو تر کاندل ته کوي جامې ته وباسه دي وایې بيزه ته کوي مسلمان دا کار نه کوي مسلمان ټیک د کېدی کی بیزتی ور نه کوي لیکن کافران چې کوم کار کوي تاسو ګورې کافران ته کافران ته تمسن کوي دوستای ودو خوخی دیده و تکبر کاشتا کافران شای کافران که خیرت شده دینی خیرت دا اغای دین اغای بای تراغی باید دوست نکم ترسو پورشتا کافر شنه او دی وای نه خیرت کافر باید دوست کم شاوا دی تاکه خیرت نیش مسلمانا پکار دا دا تاکه خیرت پکارو چه سو تا مسلمان شنه ندی ما دوست نی نو دی وای نه خیرت کافر از ما دوست نی اغای بای چه تا کافر شنه نو دا ما دوست که ده نشه ای که دا غیرت شده دینی غیرت مسلمان که اس فلال دینی غیرت نیشتا لن تنفعكم ارحامكم هیچ فایده برای در کتاب تا خپلوال های ساز و ناول های ساز برای در قیامت کتن در خپلوال بچو در فاتحی سر دوستی که دا بر رئیس فایده در نگی یفتر بینکم پی طلب که اللہ پا من ساز که اللہ پا آبان تاتکوی لیدون که ده قد کان لکم اصطور حسنا اس دا پا دوانا او طریقه دا خیی که بایکار بسنگ که دیست مثال دا بایکار تشکی شستاتو بابا جی تو گو رکان ستاتو نیکا قد خانکو اوزاتو نا یکنشتی ستاتو پا ترکی خکولی پا ابراهیم علیہ السلام که اپا آکتان که جدت رو کلچوی دای قوم پلتا اینا برا آو منکن پیشکن بیدار ایستاتو نا بایکار دیتا سن ومیم ماو دا چانچ داتوی بات کوئی بیدان لانا کفردا بیکن من انکار که ستاتو ستاتو دوستانا نمی رو ریا نمی مامای نمی خوری نمی تریما نمی رواری با بدا بیننا او کارشی رو پا میندنگ استاد که العداوت دشمنی و بعدا او بغض دارا اڑا که پدار من بدی شئی دشمنی اپڑا که من بدی شئی ابدا همیشه تردی بود چیمان رای پا اللہ بان یک کی آده دا طریقه دخم الا مگر نیشت طریقه سار پر حقورتا مگر نیشت طریقه دا یا شبر حلکنه چرا در ابراهیم علیه السلام چه پلار تا پلار دوا گفتو هم ملوی نکن دقا ندن الا مگر نیشت طریقه ستا دو پارا بهترا پا وینا در ابراهیم علیه السلام که چکرم پلار فلتا اگه داوا چلا استغفر نلکا خامخا بخن مقارم تار پار دالانا پا مملکو لکم نالله همین شی انی موک در تار پار دالانا تشی اگه بیلو کنش اگه تاوی آتی یا ابراهیم لایلان تنت یا ابراهیم در جمله که واجد المالی قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انه کان بی حفیا تو دی مریم کی نو بیا تو توبه کی راغلو فلما تبین لو انه عدو لله تبرأ من ان ابراهیم لاوان حلیم چه کله پوش چه ده خود دشمن ده الله ده بیا ته بیدار شو بیا ته دعا نه ده خوستی پوش نو دی دا وای چه تا ده ابراهیم السلام اداغه ملګر کی خطر کړه خو الا مگر خطر قنیشت گوره پا وینا پا وینا درم زنم که در تیوری وان مشرک تجده برم بخنه وان دا گوره نده دا با نکه گوره باش وما عملی کل اگم الله شه من شه او اقدار نیمت تارفر دار لادن دو تشی ورد بدنگا پا تابان زانس بارم اتا تو افتی دا اتا ترا گردم اتا تو افتی ورد بدنگا مگرده منگا کم دوری دو فرد کافرانو ابا خانو که منگتا و رب دنگا یکران تو خاص تا غالب خوانده اکمت والا ہے لقد کان لکم بی رسول فیم اصدون حسنا فتا اکتر اشتیست تا دو فارا فیم پی ابراهیم اصدام دا غمال گرو که ترکه خلی دو جوان تیرولو خلی من آغا چارا کانی اردو اللہ چیوی چا قیده تا دید اللہ دو رد رفتو نای او چا سوک چی واو دی ترکینا یعنی بای کارت ہونکو د کفار سره مشرکان سره بدعت سره دین فروش سره نو فإن الله هو الغني الحميد یقینا الله غد بی پروا استاد مزون سبران کوي او حمید صفات شعر او بشاره تا پر د الله په دین غیرت وک مشرک پلار سره بدعتی ماما سره بدعتی استاد سره بدعتی رور سره دین فروش د تر دوی سره دی بایکاټ وک الله دې مې له دوست کم سنگ به دوست کی ٹھیک بے کیا اللہ انشاءاللہ تکران آندا آتا اللہ قرد اللہ یا جالا بینکم چوکر رہی بمینستا دو بمینستا کتا ہم کہ آتے تم چتا سوسر دشمنی کرد دینا او بے کرد موعدہ دوستی دا اللہ دا فارد دشمن کرو نو اللہ بے دوستان کی سنگ بے دوستان کی ٹھیک پچھے چتا تی بائی کارٹ ہو کی ورہ لائے کتا تی بائی کارٹ نکے نو اگر ندوس اگر با کفر کے پاس چی آئیم غرق شو تو منافق شو تو منافق شو اگر دیم غر کرو نو چیتن بایکارڈو که بالا ٹھیکی خواه کم خلک چې بایکاټ دګي دیم غرکشي ملګری نه جوړیږي اغم غرکشي مونږ ډیرو دل په دی کې ډیر تکړه تکړه ملګری ته مونږه خو پوېږي نه په خبره باندې بایکاټ نه کوي وای دا خیر استاد دې سختی کوي کنه نو چې دوستاج باندې د خو سختی کوي نو بایکاټ نه کوي ملګری سره لا سم جوړ نشي ا کوم خلک چې بایکاټ کړی دی نو تر بزرګونو ملګری جوړ شو دا خدای کار دی ګوره دا نوټ کوي ځان سره کم سړی چې الله په دین خیرت کوي نو الله غل ملګری زیات کوي ا چې چا بایکاټ کړی ما مونږ بایکاټ کړی په کلی کې خو ټیټ نو دا ټول مونږ تر خدای یو کړی دی ما بایکاټ کو جنگ نیم کو بایکاټ نو کو د خپلوانو کې یوسف بلتی دشته نو مشرک شته ولی ما بایکاټ کړی او کومي جنگ نیم کو ارث مکو په دی په دیوانې والله قدیر الله قدرت والا دی چې ستای دوست کی والله غفور رحیم به خود کې مې رو باندې او دوه قاعده ذکر کړي په دوه آیاتونو کې یو دا چې هغه کافر چې هغه تر جنگ نه کړی انې ستاسو خلاف چې تر مدد کړ نه هغه تر احسان کول شي ابل ادا چې هغه تر چې ستاسو خلاف جنگ کړی یا ستاسو خلاف نور مدد کړ هغه تر په بالکل لین دین نه کوي لا نه کوم الله نه من کوي تاسو الله دا کسان چې جنگ نه کړی تاسو تر په دین کې انې تاسو ته د کور نه خپل نه من کوي تاسو الله تبرو چې احسان کوي دې تر احسان تر کول شي و تقصد الیم انصاب کوئی دی سرا یقینا اللہ دین کئی دی انصاب دار سرا یقینا من کئی تا تو اللہ دا کتانا چی جنگ کرے تا در پا دین کے ایسی ایتا دو کورنو خپلنا امداد کرے ساتھ پا خیلا امداد کرے پیس توستا تو کرے نور خلقو نو من کئی تا تو ان تولا ہوں چی دوستیو کئی دی سرا اچا چی دوستیو کئی دی سرا نو دا کتان ظالمان نیشہ قرآن وی ایمی آوالی کی دمیا سے جماعتو پائی کے یما به درس کو یا میا ته دا منافق کو نکو نو غی انګریزان تر دا غل ملګرتیا یو ځل ما ته میا ته وی چې انګریز بهادر ټول علما غوښتي دي شیخ وی ماته چې ما بیا اتور شګه نه فیر وی نه کړه غوښ ټول براو دی ای ما ته مکو اما بس ویلی ګره اتا ته مونږ ګن جوړ شه ما ته وی نه نه هیڅ نه بعد مونږ دوستان دي انګریز بهادر خخر تراشه خیر یما چې خدام وی چې لاړ ورته کې اوس انګریز بهادر په کورتو کې ناست دی ابولیان په ځمکو ناست دی چی خو یې زه ودرېدم وی د څه دغه راولېږي چې پراتي وی مولا صاحب ته چې کېني وی چې ما ته یې کې ما چې من خود خو نه کېنم وی ولې وی ما ته یې زه خو ملزم یم زه خو مجرم یم نو مجرم نه شي کېناستی وی هغه لاړو انګریز ته وی ډیپټي کمشنر ته چې مولا صاحب خو چې مجرم ما هغه نه نه ته معزز مېلمې ته ته څه مجرم شیخ ته شیخ وته مسته معزز مېلمې او کنه دا معزز مېلمانو ده له چې ته په کورته نه ته ما مونږ په ځمکه کې نه دی د معزز مېلمان دا کوي یا خو ټول کورته راغواړه یا ته په ځمکه کوي ښه پاتې نه کورته لا تور را په ځمکه کې نه وي بس اوس کې نه ما چاو کې نه وی بیا شروع شو چې ګورئ جرمنی چې کومه ام دهری دی او جاپان هم دهری دی او دغه اټلی هم دهریان دي موږ اهلي کتاب یو نو لحاظه تا د فکار دي زموږ دی جنگ دی چې تا د خپلو مقتدیانو ته ووایه چې موږ سره په فوج کې برتی شي موږ سره دا جنگ دی نو موږ هم اهلي کتاب تا زموږ اهلي کتاب یې هغه دهریان دي ایمولیانو چې بالکل بالکل جی یې د ګولډن شریف په پیروي چې بالکل ګولډن شریف پیر چې راغلو خلکو له به تعویض نه کړه ها دا تعویض سیټ ته وایو څوک به مړو لم نشي وردا او جنگ کوا وځه شیخ وی د پاتې ما ته خبرو کوم یو کا کنه هي ما ته جو خبرو کوم او دا دوا ته نه ویلې هي ما چې قران مون ته وایي چې دوه کفه کافران دوه قسمه یو هغه دي چې تا ته د ملک ایستې ته نه ملک نه سره او تا ته جنگ کړي یا کوي د تر جنگ یو هغه کافر د تر جنگ نه کړي نه تر جنگ کوي نه د ملک ایستې نو دا چې کوم تر جنگ کوي د تر به احسان نه کوي او تاسو او کوم چې جرمنی دی او جاپانی دی هغه نه موږ د ملک رئیس یو او نه موږ سر جنگ کړي لہذا موږ باغی سره مدد کوو تاسو سره وکړو وی انګریز په دغه غصه شو سور شو سور شو او ځین شه مو دی وی موږ راووتو وی چرالو وی بل میا سه ما ته چې مو د هدایت سوکرو انګریز بهادر خدای ډیر خپګو وی ما ته ته چې ګور ما بیا وی زه څنګه به ته دا کینو د ما چې د بوته مو د خامو حق حق وون یاره ډیر غوسه ته ما ته بس ټیک شه زل داړو امامتینو کوم پیدا غدا راوته زلاړو سیده بیا دغه تا سعودیا ته لا مولان سیندی څخه دا غدا نه نو دا دوه قاعده ته خی چې کافرانو کوم خلک ته تر جنگ نه کړل کنه سوا سریلانکا شو کنه کته چې چین نه چین غدا تر جنگ کوي الله مسلمانانو سره یې کوي مسلمان خو چین تباہ کاته ګوره چې کوم خلک چین ته پوسوږي د مسلمانانو سره یې کوي دارنګ جاپان د تلر ته تر جنگ نه کوي یاده د نور ملکونه جنگ تر نه نه غیر تر احسان کول شي حکم ته تر جنگ کوي لکه امریکا شو انګلند شو هندستان شو روس شو واشه نو دی خلکو تر به بایکاټ کوي خانه دا د دوه اتونو دغه حاصل نه یا الذین امن اوس چونکه صورت کې مسله د جهاد د انفاق په واشه ادا دوار ال کې دې شي تنظیم صحیح وي په آل عمران کې تنظیم اصول بیان کړ 15 آیت نمبر 102 کې چې عقیده وټول توحید وي آیت نمبر 103 کې دویم قانون چې قانون وټول قران او سنت وي 104 کې ارکان فعالی او 115 کې دریم اصل چې ارکان مال لګي او پنځم اصلي آیت نمبر 118 کې چې خپل تنظیم د بچاو کوي بیا په صورت مجادله کې درې قاعدې ذکر کړې په اړه تاسیس د جماعت د بچاو پوښتنه او دې کې نور دوه قاعدې نور ذکر کړي یو قاعده دا ذکر کړي چې کستا څخه د بل جماعت نه وسړی راغی د کافرانو یا د کتابونو یا بل چا نه د بل جماعت نه وسړی څخه راغی او چې وایي ما درس کړی ستاسو ملګرم نو هغه به په پټو سترګو په هغه باندې یقین نه کوي بلکې دا هغه به امتحان اخلي دا هغه کار ته وګوري نو چې امتحان کې پاسې بیا به نن تر ملګری کې دا یو قاعده ده واجه او دویمه قاعده بیا ذکر کوي په آیت نمبر آیت نمبر 12 کې دویمه قاعده چې بیا کله په امتحان کې پاس شو نو بیا به د خپل جماعت په اصول به طبیعت اخلي واجه دا دوه قاعده دلته نور ذکر کوي د فارغ تاسیس جماعت یا ایو الذین آمنوا و ایمانوالو اذا جاء کون مومنات کل چرای تا ته مومنان خدي هجرت کوم کې نیم تیار کوي په دی باندې دا خود خود فارغ لے کنه او قاعده منتدا شو چې کړه سړی دم او چرای وې دم مومن ما د مسلمان شو نیم تیار ته اخلي الله علی ایمان لکه مخ تیرین تر تر نساء کې اچ ال قاعده کوم سلام تا ته سلام تا ته پیش د خبره او غردو د سلام چې د مسلمان ما نو سبا کته تو دا ما چې لسته مؤمنان ته مسلمان ني يا الذي آت نمبر تر شوران نه کړي نساء کې اي ایمان والو اذا ضربتم في سبيل الله کج سفر کو ته پلار د الله کې ممتي نو لټو نه کوي په تحقیق کار مو کوي ولا تقولوا امو اغچات القيلكم السلام چې پېښ کوتا تا خبر د اسلام نه خد اسلام السلام علیکم یا وي د مسلمان نو مو چې لسته مؤمن ته نه مؤمن تب ته نه اور حیات د دنیا کتا وا دا شو چې مؤمن نه تا مړ کو نو ته لټو یي سامان د ژوند دنیا نو الله ته غنیم ډیر دی د غرنګ وي تاسو بخوا احسان وکړه الله په تاسو فتو وي نو دته وي نو لټو نه کوئی تا کی کوئی دلته کوي امتحان یې اخلي په پورتو ترګو په اعتبار مکوا بلکې فهم تاهینون امتحان واخلي وګوري کارون ته وګوري چې کارون اسلام کوي عقیده د اسلام ده نو الله عرب ایمان نه الله خبره په ایمان نه دی الله ته پته ده او ته پته نشته به امتحان اخلي فاین علم تمون نه مومنات پس چې تاسو بوشي په دې باندې چې دا مومنان دي نو مو پس کوئی دی کافرانو ته لا هن حل لهم نه دا خد روا دي کافران لا او نه دا کافران روا دي خد لا و تو اس که کافران مطالبه وکړه چې زما خد تا سره غلی دا اپ هغه ما هغه موږ نه مال وړي یاد موږ دور پیسي وړي دي نو څوک مال ولا ورکا دغه سره تر معادله کنه مال ولا ورکا خو خدمه نور کې قران وایي واتو ما انفقو اور کئی کافران لا آغا جای خرچ کری پری خودو انیشتے گناہ پتاز بانے چی پا نکاو علی دا خدے کلچور کوئی تا دے تو اجورم اجور نہ دے دے نکاو ترو کبیا او دے لیا بیا مہر ورکا ولا تنقض یو بل قاعده دی کې ذکر کوي دا په دې کې زمن کې دا قاعده ډیره ضروري ده چې کتا ته کافر را له کافر دا امتحان ولا نو که امتحان کې فاتون بیا مور کوي دا ها کای پی پی سی له ګولې ور کولا خو کستا نه یو خد لاړه کافرانو څخه انو بیا څوک هغه نه خد مو غواړه هغه له طلاق ورکا د نکاح نه وباسا او که پی سی چې له ګولې پی سی دای نو پاره چې بای زما دور پی سی اړولې نو که پی سی در بخا پخا او که در نه کړې دا تا دا چې کوم خد راغله کافرانو د دې چې پی سی دین دا پی سی به د دې خدري مسلمانې د مسلمان ترې چې خد ته لاله ته دله بار کې هغه کافر ته وای چې تل ته دا غنه واخله د چا چې خد ته لاله دلته نه نو د کافر ته وای چې بای ستا د خد پی سی ما دله ور کړې دې سړی دا د خدای ته تل او ته د هغه کافر نه چې دې سړی خدای چاته تل هغه نه واخله قران دا وایي ولا تمسكوا اما تاتي بنيكا كي غير مهاجر بيت مل كافر چې عصمت کوئی تا د کافر مطلب دا دی چې ته په نکاح کې دا غیر مهاجره هجرت نه کوي په نکاح کې راځه ساتي یا هجرت نه کوي نو ته خود کافر عصمت کې ده کج کا مسلمانو هجرت وکړو کنه او تاسو ته په نکاح کې دا په دارهت کې ناست ده نو چې څه کوي نو خلک وایي دا د پلان کې خبره نو که بچی راغی خلک وایي دا د پلان کې خبره کې دی شر رشبه کو تر ملاو شي دا او ته د هغه عصمت کې دای پاک دا ونی کې نو مطلب دا چې پری ګرلا نکاح نو باندې د کښه نه ملګری ستا چې هغه ګډ وړ دی هغه یو جماعت سره دی بل څه خو دی نو چې تی په جماعت کې ساتي نو دا ته د هغه پاک دا ونی کې نه غو با ته جماعت ته چې ستاد اصول او فوابان نه لري کا که سبا هغه بیا دین فروشي کوي یا تبل کوي چې تا باندې خو الزام نه چې تاسو ملګری دي او موږ د نشو د پلان کې تاسو ملګری هغه موږ وخت لر کړی دي کوم چې دین فروش دي موږ لر کړی دي په موږ دا الزام دوی نشي د ګوله چې پلان کې دین فروش تاسو شاګردو نه نه موږ لر کړی دي هغه ختمه شو ده خو موږ هیڅ دې نکانه ولا تنتکو اما دا د نکاح کې غیر مهاجر به سم کوافر چې تاسو پاک دامنې کوي د کافر چې دې کا کې ساتي دا آیت چراغ دی عمر فاروق رضی الله عنه دوه خدې قریبه او بکتون دوړې پرې غوډې دا وبکه صدیق رضی الله عنه اومه بکر هغه پرې غوډه پرې غوډه نو آی په قران دیو د عمل کړی دی آی دا اندې کړی چې خیر ګزاره وکړو ولا تمسكوا اما ته دې په نکاح کې غیر مهاجر دا فاقص دا مخ کې دا دې خان مخ کې چې کوم تیر شو په دې آیت کې بیا ته مل کافر دا آیت خیر خو دې بیا بیا واما چې پاک دامن کې وي دا کافر وات ولا تمسكوا اما ته دې په نکاح کې غیر مهاجر په قران کې ویل کېږي بیا ته مل کافر چې پاک دامن کوي د کافرې تی چې په لګه کې ذاتې د اوتغې پاک دامن ثابتې چې هغه دینه کوي بچي برې خلک وي د پلان کې بچي دي دا رنګي تی چې په خپل تنظیم کې ذاتې دا سړی دین فروش زباب دین فروش کوي نو دین فروشي به کوي خلک وي د پلان کې ملګری دي نو ته به بدناميږي لری کړه د وخت نه وتعلو مان فقطم او غړي هغه ته تو خرج کړی دي خدای مرا غواړه خدای هغه دوه دستا شو او کمال نوړي تنظیم پیسې وړي پته نو تنظیم پیسې راکړي ولې علمان فقو اقام کا تبوذ کې غي هغه چې خد کې پخپل خو خد باغې نو بي هي خو پیسې غوښته چې ته خد ته مرا وا مغوړا ا پیسې ته وا دار کو حکم الله دا کار حکم دار دارنګ شي دا حکم دار الله دې فیصله کې الله صاحب مینس کې او الله دې په حکمت والا وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ او کته لار تاسو نه څه شي یو شي یعنی خدای ګور هغه خدای چې هجرت نه کوي ته شي وي کدا خدای او دا به شي نو کنه خدای نه کدا شي دي چې خدای او دا به خپل خوان سره راغلی و د کرن چې دا د جماعت رکو نو اده به اصول پابند وکنه خدای او شي ولې ته به شي هغه د اصول خلاف کو دا شي دي لري کول وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ أَوْ كَتَرْلَارْتَ أَنَّ يَوْ شَيْءٍ يَدْوَاجُ يَنِي خَدِسْتَ أَذُو إِلَى الْكُفَارِ كُفَارْتَ فَاقَبْتُمْ أُسْتَاتُ نَمْبَرَ وَارَمْ رَاغِي نُفَاتْ وَارَاغِي دَاغِي نَمْ خَدِرَالِ تَاسْتَ نُو نفعات الذين ورکا قطعتا ذهبت ادواجهم چتلی خلیلی کفار تخا ورکا غیل پشان ای چه خرچ دی لکستا دا مسلمانان دو خدی تلی آدری تلی سیدیل دا پاچی غیر مواجری دیول طلاق ورکم آدائی دوی چه تاز بندن پیزید دور دور فیسید مهر نارا کئی اگای نور کئی نو دل تا تا دا کافران خدران دوی آدری نگا چه تو کوکی وادی کی ان داغه غمهر نه داغه غمهر به دې سړیور کې چې چاخه دلته تلل چې چاخه د کوپار ته تلل د سپیشل ته پاتې پوه شي دا طریقه ده فات الذين تاسو وار راغین کافران خل تاسو راغلي مسلمانان جو مهاجر شي نو داغه باندې پیسې مې د خوندان او په دار کفر کې دي نو داغه پیسې خوندان نه مور کوئی بلکې وری کوي هغه چاله ذهبت ادواجهم چتلی دی خدای دی کافران څنګه پشان دا چې خرچ کړی دی څوک څوک پوه شي بده تاسو دا یو ډیر په مناظر دی هغه نو که سپوږو کابل کاری په دې آیات هغه په نه راغ ما سره د پینډای نه بیا ما سره هغه نه ماته دی سم ما پلان کی ته وي هغه په نه کړ شو نو ما ته راشه کین دی دا مې کینو ادای مدو می بس پوی من پوشو یا پوشو لرده ساس و خپل ده او دی پیانده خدو کرد نویتا نشم آسته ساس و خپل ده وین فاتا کم شیو من ادواجو کم او کچر لرده یو شی یعنی خدیستا دو شی ده شی که داس خدا وی دا با خپل خوان تر نراتلا نو دا دن که دا ملگره وی انده به اصول پابند نو خدا شه ده کنه فرچلار شنو خوب شنو کتر لارن ستانه و شه یعنی خد استاد و الال کفار کفار تا نو وار راغ استاد وار راغ استاد و مطلب داره چه ده کافران نه خد استاد سخرانه دی. نو فعات الله ده دی دیلی چه که مار ورکه ده دیگه مار دی خوانده لمر کو بلکه فعات الله دین ده بات ادواج هم نو ورکه آکتان ها چه تلی خد دای پشان دای چه ای خرچ کردی دی. دا د کوم خلکو خدای چې کفار ته تللی دي او مال وړ دي نو د دې خودو دا کوم چې مهر دي دا دې سړولور کې چې چا خدای تللی څو د انصاف کتاب دي واتقوا الله ويرګد الله هغه دردان ته به مؤمنو چې تاسو په هغه باندې ایمان راوړل کی یو نبی اوس بل قاعده ذکر کړي چې دا که خلک دا کوم راغله تا ته اب امتحان کې پاس شو اته به پوه شي چې صحیح مؤمن دي او د خپل جماعت کې په خپل اصول باندې بیعت واخله یو نبی او پیغمبر ته اذا جا کل مؤمنات کل چې راځي تا مؤمنان خذ یو بیا نه کا چې بیعت کوي تا درا الان په دې شرط باندې چې لا شرک نه بالله شیء ای صدر باندې کړل الله تر څه شی ډوبه شرط ده د جماعت اصول ډوبه دار چې په دې باندې چې شرک باندې کوي لکه زمونږ ډوبه شرط ته تنظیم سو چیو اللہ دینام آمد تقو اللہ حقا تقاتی یا رب دا اللہ نکی مناسب یعنی شرک با نکی یو ولا سرقنا اغلابا نکی دکا غل سڑے پا جماعت کے نو پردی ولا زنابا نکی زناکار سڑے پا جماعت کے نو پردی لیولوتی زناکار ولا قتلنا اولادا انا انا بوجدی قبل اولاد منصوبہ غردانی منصوبہ بندہ ولا با من پردی جماعت کے ولا تین بوتان اراتلب نه کوي په بدنام باندې یو تر چې جوړی دی دی بدنام را مخکې لاسونو مخه د خپو مخکې لاسونو د خپو سمان مخامخ د خود یو عادت دی سړی مخامخ په جامه بدنام نه شوی دی که ار څو دله سړی دی شرمی یو یو د مخ په سوا په دروغ باندې شوی دی په سړی سړی کې دا حیا شته دی چې دی په مخامخ باندې که ار څو دله سړی دی هغه مخکې دی چاغه نه کړه هڅه کړی وای دی وای وای دا کړی او په درو درو پنی شو په شیشه په وای هغه مخامخ دي شو نر سړی دله سړی وای او نر دي شو نه خدای چې دی کدا ارثور به ادغی نه کوي خدا مخامخ درو وای دي شي په خدمان خدای باندې کړو ادي دا وګه او کته ته خیر چې په تماشا کوي نو کل تلار چې د خود جنگ وګوري بیا نو چې خدای جنگ کوي نو هغه سوی هغه سوی چې نو خدای باندې نه پیغمبر نه اگر خدا فاق خدا دا جور باید سوی مدغم بچور جور دا دالیم بچه دا سوی اب اگر بلا و تا سوی نو بیان اگر اگر لوارا سوی بیانو ابیا ډېر بغداتی اچ پر باړو چلو چلو چلو نو بیا څنګه غاری شپکا نکلی کې هوا نو چې هغه بل بخبر دی ډنګ ډنګ ډنګ ډنګ انا هغه به پدان دی ور ډوټ کې شروع کپ کوټه باندې او چې هغه بغلی شو جوړی به طبيع کندل وینا شروع تا دا کړی تا دا کړی هغه خدای به خلکو بوتل جنگ دا چې تر اوسه را مړ خدای به هغه در باندې جنگ نشو کوي ورا چې خور 10 روپے دار کما اته ما تر جنگو غندی به تر نغاره ور نغاره پی نه نغاره او شعر دا څو دوره ون شعر کټوي غوډی کی انا غاره به نه تر ور کوټی ته وتاو خطا هغه تر به خبري واړو چې به سوې غوتی د خدای ان جوړ دی بوته باړو چور ستا دا کروستا مردا کروستا خوردا کروستا دوزه بجدار ته پته وي نو چې دا واستړی شو به نه جوړ غي به خبر ان جوړ دی بډنګ ډنګ ډنګ ډنګ دی بوت نګار شروع کړه دا غو ځان فورې رانه کی دا څه خبره نو دلته کده کوي ولاتی راتل باندې کې راځه دی به بوتان په درو غبانه چې جوړې دا درو مخې ته د لاتون دی امه خدا خو دې نه مخابق مخامخ درو دا بیت بکې خدي چې ما ملګری کېږي نو بهتان باندې جوړه مخامخ دا بردان کې وعده تراولي ولا اوتینک بمعروف اخلاف باندې کېستا په کارون شریعت کې شرط کارو کې په غم کې په خاده کې بدعت رسومات باندې کې په دې بیا تا خبرې نو فوایونه نو کدی کینو فوایونه نو بیا ته کدی سره ابا خنه ور دی لدا الله نه اخره الله دې بخون کې مهربان په دې خدو کې دا راغلی نبی اسلام ته پنا ناس دی یو په ګر حضرت هندا وا دا د امیر وای رضی الله عنه مور او دا حضرت ام حبیبه رضی الله عنه مور دا دور را خدما هغه ناس چې نبی اسلام به خبره کوله هغه به په خبره کوله اوس چې وی چې شیر باندې وی شیر کوم پری خده پنا غلا باندې کوي نغی غلا بلا سو کې ها وک پرد کا خاون چال نور کې پیسې کنه اند جې نو له استې شي نبی اسلام یو چې پنه په کندر کې نو ضرورت پر پټو د خاون نه وای ودا تر او اجلا دین هغه وا چې خدای بل حسن او کی ولکتل اولاد نو چې دا نبی اسلام نه وای هغه اولاد خو ته اتو جلې ټول په بدر کې ای وخت بل اولاد سره مړ کی نبی اسلام خو شو په ته خو انده نه ویم کنه خا دا خبر استادی نبی اسلام خو خو وډیر دور اور اخره او ته خو انده نه ویلم کنه وراتی نبی بهتان نه ان راتله باندې کې په درو په بهتان په درو جوړ چې جوړې دي درو نه مخې ته دلاتون دی او مخې ته د خو یې مخامخ نور معنی مشته خدای معنا قدر سانم ده ولا اوتینک اخلاف وکنه کیستا په کارون شریعت کې غم خادای کې وا رسومات باندې کوي نو بیا تو تر وکا بخنه غوړ دی لا اذن الله ربه خود کې مهربان یا ای الذین امنو او ایمان والو آداب مومنان تر کوي او ایمان والو خبر سر ته بوتا پوښې او ایمان والو تتولوا قامنا ما وړی تاسو یو قوم ته چې غوسه کړی دی الله پای باندې دین فروش دین فروش تر ملګرتیا و نه کوي مودور پسونه کوي قد یزم الاخر دی پتا اکثر نه امید شي دا دین فروش د اخرت نه اجر د اخرت نه ځکه په دنیا کې کنه او اخرت کوم لازم څه نشته کما اثر کفار د کزن چې نه امید شي دی کافران مې اصحاب القبور د ژوند کې دوه قبرونو والا نه و دیم د اخرت د اجر نه امید شي دي ځکه په موضوع پیسې اخلي په ځانو مخ دی په امامت یې مخ لري په په نکای مخ دی په دوټو کو خول باندې مخ دی پرد پی دی ځکه د اخرت د اجر نه امید شي نو مقصد د صورت حکم الجا حکم د جهاد ا د انفاق او ترى و ترى تباعد او تباعد الكفار وزجر من والاهم چې کافرون جدا شي اتوک چې کافرانو ته دوستی کوي انا غیت زجر کو چوټی دوري.